إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا لا Şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı. Canga cennet elmeşir. Şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı. Canga cennet elmeşir. Şehitler kullar kuştu. Bu bazarning savdosi Alloh yo'lida janglar jon olib jon berganlar bu ishni yaxshi anglar bu bazarning savdosi Alloh yo'lida janglar jon olib jon berganlar bu ishni yaxshi anglar Alloh sizlarga bugun Cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Haq Allah'ın vədəsi, Tavratu İncildə bar, Kur'an onu təsdiqlər, Allah əhdgə vəfadar. Haq Allah'ın vədəsi, Tavratu İncildə bar, Kur'an onu təsdiqlər, Allah əhdgə vəfadar. Allah bizlərgə bugün cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Savdo muborak bo'lsin, ko'ngillar endi to'qdir. Ikki dunyoda bundan kattaroq zafar yo'qdir. Savdo muborak bo'lsin, ko'ngillar endi to'qdir. Ikki dunyoda bundan kattaroq zafar yo'qdir. Alloh bizlarga bugun cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün cennet pazarın açtı, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştu. Allah bizlerge bugün Cennet pazarın açtır, canga cennet elmeşir, şehitler kullar kuştur.